हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 21वां भाग, इसमें 5वां अध्याय, अन्य ग्रहों पर ज्वालामुखी। क्या अन्य ग्रहों पर ज्वालामुखी होते हैं? शायद ऐसा सोचना तार्किक हो। सौरमंडल बनने के समय उसके बड़े आकार के पिंड बहुत गर्म होंगे। सतह के धीरे धीरे ठंडे होने के साथ साथ उसकी ठंडी पतली पपड़ी में से अंदर की ऊष्मा बाहर आकर ज्वालामुखियाँ पैदा करती होगी। कुछ छोटे पिंड खासकर इतनी जल्दी ठंडे हुए होंगे कि वहाँ ज्वालामुखी फटने का कोई मौका ही नहीं मिला होगा। हो सकता है कि उन पिंडों के अंदर का तापमान बहुत ऊंचा होने के बावजूद उनकी पपड़ी इतनी सख्त और मजबूत हो गई हो कि वहाँ ज्वालामुखियों के फटने के लिए कोई कमज़ोर स्थान ही ना हो। हमारे चंद्रमा पर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ हजारों मील तक लावा फैला हुआ है। यह सब चंद्रमा के शुरुआती इतिहास के दौरान हुए होंगे। अब वहाँ पर ज्वालामुखियों के सक्रिय होने के कोई प्रमाण नहीं है। 1971 में मेरिनर 9 नाम के रॉकेट ने मंगल ग्रह की परिक्रमा लगाई। उसने मंगल की सतह के अनेकों चित्र लिए और उनसे फिर मंगल ग्रह का संपूर्ण नक्शा बनाया गया। मंगल पर अनेकों क्रेटर्स, पहाड़ और घाटियां हैं। एक क्षेत्र में बड़े पहाड़ और क्रेटर्स थे जो दिखने में बिल्कुल ज्वालामुखियों जैसे थे। इसमें से सबसे बड़े का नाम ओलंपस मॉन्स है। ओलंपस मॉन्स पृथ्वी पर पाए गए किसी भी ज्वालामुखी से बड़ा है। उसकी चोटी मंगल ग्रह की औसत सतह से कोई 15 मील ऊंची है और उसका आधार 250 मील चौड़ा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई में है। ओलंपस मॉन्स हवाई ज्वालामुखी से 2 गुना ऊंचा और 3 गुना चौड़ा है। इससे भी ज़्यादा ओलंपस मॉन्स का क्रेटर 40 मील चौड़ा है, जो पृथ्वी पर पाए किसी भी ज्वालामुखी के क्रेटर से बड़ा है। जहाँ तक हमें पता है, अब ओलंपस मॉन्स और मंगल पर अन्य ज्वालामुखी अब निष्क्रिय हो चुके हैं। बहुत अरसे में उनमें कोई सक्रियता नहीं देखी गई है। 1978 में पायोनियर वीनस नाम के रॉकेट को शुक्र की परिधि की परिक्रमा करने भेजा गया। शुक्र के चारों ओर मोटे बादलों की परत के कारण उसकी सतह को देख पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु राडार की किरणें बादलों को भेदकर सतह से किरणों को परावर्तित करती हैं। राडार द्वारा परावर्तन और पायोनियर वीनस के उपकरणों से शुक्र की सतह का लगभग पूरा नक्शा बनाया है। राडार द्वारा जो शुक्र पर पहाड़ दिखे उनमें से कुछ ज्वालामुखी भी थे। उनमें से एक पहाड़ रिहू मॉन्स के आधार का क्षेत्रफल लगभग न्यू मेक्सिको जितना होगा। अगर वो सच में ज्वालामुखी निकला तो उसका क्षेत्रफल मंगल स्थित ओलंपस मॉन्स से भी बड़ा होगा। परंतु शुक्र पर स्थित ज्वालामुखियों में भी जीवन होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।